إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبندر بتقالي تدى لجولنا صلى الله عليه وآله وسلم. E jewti men do ha joni ko rentinde ko wiyete goofi Allah du wadi wadde junubaji e wadde luttude Allah e consequence bone tognanteedo hen o e battane gaftare gonde henbe en kaalino hen yoga e gede ha joni ko hen gonden aw kanyum na battina e bernde bani adama na battina e terde bani adama ko battinta e terde mako e bernde mako ina buri bonde hay ko wiyete sa nangama hen ya darbe en walla ya wadde sare dogne ma en awa dum don so wadani kadi ko battinta e berde mako na burdum hay bonde wonam hen jeewi goto e andube bani israila kanko meede wiide in jomiraad min de wadi ma goofi kewdi kam uzini wolam to aqibni ko na an hay huna nangirani kam yani mi yani consequence goofi di jomiraado wahine en nabi mabbe on sa yo halamo o kam aqibuka wa anta la tashur kun heewi ko ganda gaddume ma cadeel ko na tinata so berde mayi kay hankadi gasi ko yi jomiraado yona mi haadi mako wiyete dakam me dewal Allah nuddude Allah doraade Allah so dum natti welde mako bonande diwata don alam amna'aka laziza munajati wa zikri suftorde Allah haajuma ala hen juulode waqtu janka dum don haajuma fu ala hena softanaani dum alam ahul bainaka wa baina ma'rifati Allah yona mi haadi ma andude kam konga daana anda sa Allah ponnata Allah ko Allah du alam ushghiluka bi ghayri an jomiraadu wana mi soklinima gede godde ko wana Allah dum tan heji dum don koy lefte consequence goofi han jeya anani goofi goddi nan don sa wadi di zuata koy der bernde ma he Allah wi khatamallahu ala qulubihim jomiraadu wa tubi'a ala qulub berde de takke anani hankadi go nam so bernde ma mayi gasi hankadi dum modi Allah firtuka hankadi an ka mayi ko jasi mayi ko jati mayi do goran anani wobbe cikkata noon wurnata ha joni terde mun ko wadde hen cumci pasadi joddi e baddi valeur wa yaghdu bi anwa'il ad'imah wobbe cikkata ala ko dawde tan jogi le tan le anan joddi ser mun han kadi suubo hen ko yidi na suwaga ina julla gana lobbo ga ko yidi cikkata ko dum non woni ko wiite nema ko ala anani dum don ganda ko wiite mamlakato ko mu'attala anani faqran kharaban tawi ɓernde ma nde helinde yurbi han kadi ne mayinde towi wayno toccode ni farde farande biigal toccode la yuntafau biha hunde naftorta ko dañ ƴaggeɗɗo fo ko meɗa fallahul musta'an anani ɗum waɗi sa ƴeewi kaɗo haala go namto abu naim fil hilya o yi haddathana al husaini thana abdullah haddathana muhammad haddathana abdullah o yi awha allahu ta'ala ila musa alayhi salam la taghdab ala al hamqa yimbe be do nandon yimbe ha joni fuube fuñuñu daybe woto ganda sekan be ko be kalare ko mbadata ko sa toppitima be don tan fa yak sura gammu ko mettema kewa e be do ko kalade ko biyata ko annu flote ngede kewde wayana anana ni ko don tiginala Allah biya fa arida anhum warno be do do jabu dum en fasbir ala ma yaqulun ko biyata ma ko ganda muñunde no hunde ferbe fergo yongo wahjurum hajaran jamila sa toppitima be tan berde ma mettan dan wi wa kana habarun min ahbar bani isra'il yaqul nawiyanno ya rabbika mawsika ya allan fud gofi badmi kono de walato aqibuni ande anangirani kam gofi dimi yani hay hunde batte munam joomirado wahyi innabi bani isra'il on sawi mukam wa aqibuka wa anta lar koni heewi ko gaddu me ma cadel atinan in allah ya alam aslubuka halawata munajati don tan bone haadi o wi noddude allah du orade allah rewde allah no way weldini dum don ha joni on dakam mi allah yini itan dum werna ma iwi hala jago na mimbe heewde mun allah ko suwar tan yani ko baadi tan ina wadi concentrer hankadi holla ko e dewla allah woni ko bernde ko welsinide hay kala hen ko fodar do ko jawade hen ko ka kon aduna hankadi ko jaaybu ya jaaybu hankadi ganda ajlib de rit an kasiran ko ni tan fiya ko adun tan woni ko noddata ko natataga ina yaltaga na hirsaga dum doji na wado ndar ko buri heewde hen anani ko fiya ko adun o tan jawata sa anduno ko woni mojjere allah ko anani nyaago joomira subhanahu wa ta'ala yo allah yafum yo allah suri yo allah dande halawatu munajati yo tafsir ibn kasir deftere ganda ha joni page batto temenna e chabantati e jetati anani dum woni ko wiyete a'zamu uqubati zunufunda fo bur mawnude e consequence gofi ko allah ittaima dakam mi imanagal e dine ha gas hankade hajuma fo tugga kende en hunde ina jaa hen kadi joomiraado ko takka bernde maande takka noppi maadi ananta ko mojji ko nanta tan ko ko bon a halata ko mojji ko ko nam demgal gal takkam anani allah yunaxtimu ala afay kunude de allah yukhatimu ala alqulub bernde to takkama gasi e nande de ko wiyata alghishawa ala alabsar allah yuwade gitama ko bulungaaji bulungaaji wada men wiisama haatiida yeta ko nafatma ko anani wal iqfalu kanna ruju wada may berde he soga ma haatiidi handama nyaastama haatiidi suhirama de rebowale de moode allah allah yo jalna akinna tan ganda mbadi berde berde mbadi men omboode nani ko wiyete arrayl ko wiyete ha joni gofi di takki berde berde de towi so berde ma towi bona wadi diine allah welatama hala allah welatama sunna nelado allah welatama hadisa je annabi je welatama suudu allah welatama deftere allah welatama teedo gede fo haaju ma ala hen dum won ko wiyete tabu hankadi joomiraado wadi tampon berde ma bona wadi walla berde ma de junni tan fo allah hala der qur'an wa taqad wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum min bayla berde de gonam junni to be jeeta ko nafata be gite de be jeeta ko nafata be pamata be teskota ko anani ko non kari bani adam yejjita hore mun yejjita ko addi dum do aduno ho adduno dum do ko yore wa allah Allah yimi tayran yimbe jinneji so wana hande wa ma khalatul jinna wal insa illa liya'budun kun an ko wite dawal allah ko awali dum ha saggitiri saggal fiya kuma anani wa tarku iradata allah tatheer al qalbi hankari joomira subhanahu wa ta'ala bernde mande hankari de towi allah wi ganda ha jonden ko ko takka ko ko tampa bernde ma takka ma hankari bernde cemaade woni han tan gonnam ko mette bernde tan allah yi dayiqan hariyan ka annama yas'adu fis sama'i Allah yi mu Allah yi dani dine l'islam mojjere o dum tan welatamo fama yuridillahu an yahdi wa mali da handade feewnude dine o yashrah sadrahu lilislam bernde softanan dine l'islam o Allah wi ko annabiji ko dum woni ko softanta ko dum woni ko yidi ko dum woni haaju makko ko dum woni hamme makko wama yuridu an yudillahu ma Allah yi majjinde onon e jal ku yita ganda sarahu dayiqan haja bernde haban metta so hala Allah hala mu so hala dine hala mu so qur'an hala so hadis nalaado allah wadama do fat mu fo buri mettude be golanna dayiqan harijan ka anna illabiya do ngabdu asman tan yo ya ay ko honnani joomiraado holli ko dum do nyawnata bernde bani adama dum non ko consequence gofi he je bernde de nyawa hande nyakki to ne junnito ay allahi wallahu arkasahum bima kasabu allah junniti be hoyni be kol batte batte boniji ko mbakki paggiti ko wonno do ko wonta les honon imam ahmad hali hadith huzaifa ibn al yaman radiyallahu anhu an qala al qulub arba berde ko nay o yi berde de do nan labi na wi cer an nor ne hen woni berde gongin do allah wa qalbun aghlaf e bergal gal do go nam ko ciumul molta nangol woni hen إن حبها تيدا كدن هنه جربني مربوض على غلافه فذلك قلب ذلك قلب الكافر دون برن كافر لا يهن تساين حاجم على الله على دين الله وقلب منكوس برن جنتا دون قلب المنافق وكجنتا kanyum gonna mi yirata hunde jidi no famirta hunde no di ngori ni kala ko woni gonga ko famata den hunde kanyum famu mun yitata kay wonde dine alla koko alla yemire qur'ana koko nelaado alla holli wi ngare mi holla mon fof de men alla de fo nela alla de makko yaltudo aduna o yahulli men kipite deftere na halobe hala ngurdama annabijo no de wiranno alla yew mu wadda maligen jawa sahihul bukhari an jawa sahih musliman jawa ganda alma mebe fi gonayo be fof yewi ko won tono defte ganda kalo jahale ngurdam na laado tarikh makko anani kono berne non qalbul munafiq famata den hunde anani wonno ko won hen ko imanagal ne hen seeda se nafigere kadi ne hen tum non saafu ko wawti ko to boyi tan non hankati ko nafigere nde wawto wona bone wadi anani jeewra do ganda haali gissa mabbe der qur'an nyande uhudi nyande walde uhudi le julbe hankali ganda hefre be ngari ha madin ni ko adimo yaltude kam bamon defense wurongo anani تعالى نغد مبيغا اويد فاو قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر الذي هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان اللي جنم كيفرا غال غال بور بادا دي ايمانا غال غال دو نافي كو نو وير جيدا كو ساجي غاندا ايمانا غال غال يا ها دي فام دا كدي روتي تو كيفرا غال دي مودا دون كو جيدا نان كدي حالاج دي تبيتا حالا كادو هاندي حالا كادو جانكو اناني اللي والله اركسهم كو التي جنيتي بيادو بات غوف مبه نو وي هودن dum do fo conséquence djugo wete goofi ko ene jaahen alla bappima e doftare alla ko wete jangde diine alla e jangudu ko ina faama janga fiqhuma faama ganda no juudirta janga qur'ana ma keba hen baraji harfeere fo keba hen ganda no fuddi hasana hasana bi ashir amsalha ala dum non ganda batta dum ko caggal jungu dum non goddum nangoyta anani at-tasbidu ani ta'a ko hen ma ganda bappima e do doftare alla wal kasalu 'inda iradatiha e ngamela gornam suwite waqtu yuni hanka dalle yuqamu kusala anani suyama allahu akbar allahu akbar sirru sanga fajr dabbunan way ganda bubdi no welde danaade forta wudorni badde de saare misidaaje hena yurmini banam sona worbe nayebe mo jida foso no ummito ma wallu no otta hanka kono sagata be sibil be darido fo ngajjan be ayetaabe de sona ko allah faabi hen ya tan guri men de no bay heere no bay ukkudu yimbe ni kono sayi fajri go annam jeeda do gonna ko sappu wil gotul o jaljazul adan bi kulli hayyin wala ko wite nanda nuddinaali ke bangeji fu misidaaji pewna ma ngenyama wada makaroji yonnam anani kono ayna sawtum min bilal sanganelaado alla bilal nuddinanno mi ko ala ko wite tappiji di ngala karoji ngala misidaaji ngala lampaji kono adama ko yurtinde fu taw misida bitti goran anani ko non ko wi ko to jaada fo chonda jubuli misidaaji kono gornam sanati misidaaji tawa misidaaji nan jiwi anani masajidukum min al-ubbad khali rawabi alla famditi ha gornam hankali be choftande tan ganda ko wuku waka e pijirloji di attu jungam attu mi soram wa minha ja'al al-qalbi asamma la yasma'u al-haqq ina hada kad consequence gofi di alla wada berna ma denna nanata gonga hankali gonga ayida gonga anani kad halata gonga wana abkam wana mumir ka muumal en sa halta gonga ka mu sabini do hala hali do simbe noppi mbi fo cukki tay gonga ala hen aya qur'ana goda ala hen hadis ja annabi ala hen mun kan haynde jabu ab kam la yantibu bi a'ma ka dinganda gite jamaadi na puttini kono ayyata anani dum do non haawi himbe hebe kono no wodi tay bernama nga wonko hid wonko reddi don hakkunu mun e gonga he anani andu wam bernama le nafani ma wala do jogi nofeji jaado ganda pa hono jogi noppi modi kon nanta e len jogi noppi ko non nanata dum no haawni e na haawni ko non alla yugo non wadata ko non ganda consequence goofi wadata non ananta hankari anana sawtuji de kono ga andata ko wite wadde analyse ko dum firtata pa hono way wa aynul aama gite gumdon jogo gite non kono de jeeta wonde o do couleur ko ni way o ko zone o ko vert o ko nyebbeji dum na wojji dum don ganda gumdo kanyum ganda yaani den hude walisanul akhras ya mumuna jogi dem ngiri mun kono halata baawa halde so haliku umhudan nan tadan kono jukla goranna dum do woni jomiraado rokki men example ne do na jogo gite e noppi dum do ko kon nanta gonga halata gonga yida gonga anani jomiraado hali hagiga ono wodi ko wiete jawari terde de na ngori kon tawde naftoraki fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur alla yuna gite de mon de do ngumata umada ko gite bernde de anani suratul hajj ayatu wa chafanna ejago e dum firtane kad wonde gumnam no wadan gumdam no wodi allah hali laysa la ama haraj anani gumdam rafita wa gitama de ganda wonko woni katrak nen wala de jiyata e dum non jomirado hali wi wona on bangi halate o do ay ko jide berne melsitede de eden ja wumbe no ngodi hono mabbe toppitaade diina allah fofu ala waqtu dadataabe der jama nja persudu gite mun na futtini gite mun tawetaage to moj anani abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama dum non de ko woni gumdam haqiqa haqiqa timmudam dam ko berne de wuma hankadi kam no yanta gumdam jide de woni bona wadi den nyaagi allah ya allah hebbita ay deedon ayeje nan en der qur'an allah holla wonde ko wiyete wana gumdam gite dam o halata hala mun ko gumdam ha joni ko wiyete berde ko kono kadi saaji kango joomiraado wiye men ganda nelaado wiye men der hadith laysa ash-shadidu bis-sur'a wana ne wonde bir afraade yimbe na fiyay leedo na dum woni wonde bir walakin alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab annabi joni bir woni neddo woni ganda ha joni champion ko bawando hore mun sanga tikkere naate berde mun wadi hore mun maitriser halani ko boni gollani ko boni ha tinki ha tikkere ne suyi al-kazibina al-ghayza wa al-'afina 'anil nas نلاد اللي ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه نون كد النبي ونان مسكين جها ونغندا نركد ولونغير نياغو دركد ولونغي ديد وون مسكين حقيقة كونانتون غونام كو مسكين الله كون واوا ارد يمبه حالا يمبه حاجوني باتنو جوغا دغاتش وا ويد ندوكي كان وا ويد مبالي كم كد يمبه جوجتا كد غندا اودو نهاني ولد odo ko miskino ko non nyaagota ko yimbe ciukkalo arata tan ngari ngaddi tan nyane fof wala yufanlo fo to saddaga alay jodelen dindi nenan dokke milti miladereni nan bonna miskinon alla nan joodi allay falaqta hamal aqaba gonna ko na aqaba fakku raqaba o it'amun fi yawmin zi masghaba yatan gure men de saaji gonna me heegeno mawnirta hen ni nawe dokke be don kono jodelen dokke tan hitan fo ille ma do ko ganda ko wiete champion la juye hankadi karem budu addudu hikka karem budu addudu anani tawno miskinabe allah nan don allah ko nyammine zi masghabatin yatiman kala wuro ngo jiida kala jom jawdu mo jiida na jogi bandiraado miskino al yatim kono go nam ko wiite ko bubri dubbi nafata to badi do rokkuita ko wobbe go nam beden jogi ha joni jangu ben janginobe man batten mabbe hakillaaji anani ko hon non kadi joomiraado ko non tigi wi e der odo qur'an yatiman za maqrabatin aw miskinan za mataraba anani miskino wala hay ko wirte leedi ko nam jiida gon leli purdundi bon ala daji ala tappiji ala dum do fof ko nay hunde ala kanyum hodi ko ha der dimbele ma dandu ha joni ganda dammiron mun jogi bele ma dani ton ha joni ko firi kam bo hen nyaama bele ma ko wite hisu galilum e beedo kani walle jomirado ko ni tigi wi e der qur'an nani aw miskina za mataraba e ko hon non kono bani adama allah holli wonde berde de goofi gonoji hen di consequence mun ja berde bani adama wilsindo berne de hankade de musne berne de ha joni ko wiyete wa go namde junnite dum do fo jomirado haali jani do gonnodo do ya bur wonde lesli asfala safilina arta do buri ganda woddude fof e lesli sul anani wonno be kulli bani adama fitali gontan ko wiyede ko go ndiwi tan goddi nan hen juroto ko gede modje annabi wi so mbirti ma joni zarde ngaji riyadul janna sardingaaji aljanna juurude hen o haadi kanko annabi yi hakkunde misiida makko min bar makko do e yenaade makko do ko rawdo to min riyadul janna don de yimbe gonnam kaani gannande wi ko don dino kuji so ngari hen ha joni nduri hen e nduri hen woni ganda jangude hen deftere allah sunna annabi sallallahu alaihi wasallam e halde burna la allah nyaagaade allah mojjere anani wobbe non jaara ko ina bokka gonnam e do ganda ko wiite borodul on kanyum bokkata ko jiibaaji gada raza ed gada jahse tan ko ton tan woni sahabatul aswarin wondi tan ko yimbe jasbe gonnam jeegonnam jaatere bonande anabe der ciudi allah dadde fijirri yimbe na gama hankadi rewbe worbe na ngabbino e leddineji karli ko wite ganda wiyetebe ganda raqi sine en warraqi sati en markis garve en hayle silasi en kriston en bani wa dineji mabbe kambe dum woni hen ko ngamri ndi ko hen je kon dum no rebi gada anate gonnam e julu wobbe gonnam gurna monen fo ko ngamri tan e lukaali tan hankade ganda yaagade wodi baadu salafi in hadhihi alqulub jawala ko yi ganda perde bani adam way ko no ganda ko liwrina yaha tan o yi woni han to juroto e de gede modjo woni han juroto ko e fonsi jooda ga barki anani way ko no buubini juroto ko to sellito modji do ala ko to luubi tan gonata anani dum non so berde ma heewi goofi ko non bayata ko modji ko ayyeta dum أنني فيمسح كما تمسح الصور فيصير القلب على قلب الحيوان جابني آدم إرنمكو غنم بتغو في نبيه نهود حوينا غوينو دابيجني الله هاري لمت غد دابيج غد يا بني آدم غنون باي أنني ومنها ما يمسح على خلق خنزير جانت أنوائد أنو غيرو واني كيرتا غال من هاي باتي وندا غار فونا تن غال كيب دفو سدب مون سبيم كو هبا ود كيب دفو يا دان هن هاي هون دي ياتا ومنها ما يمسح على خلق كلب وبنان كون غاندا باتي كو جيكو جي غاندا داواد nan tan ya han arta hankadi so fini tan ma soro hankadi bondi dine kay gede bondi anani wobbe an ko hamir go ita himar ganda ko balid aw hayya wala way kono baaju leedi ngolob ale wa kurum kanyum hunduko mun ko bone tan won tan so haali tan ko boni halata wala ganda demgal mun ko bone tan yalta de ko taaki nono ganda la ciliyare ni anani ko horno so fidi ma tan on jamma kam andugam hankadi yota do way joda da wer anani دود ألا يوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم ويوناني كلا دابة يلكو غارة يدو ليدي ولا نيور نيور ويسناكو هنو منتن بني آدم ينقرنم كنون وي ساوينكو مجيكو الحمد لله كنو ساوينكو بنيكو واد فيرن درسو دا أناني ومنهم ما يكون على أخلاق السبا ويوبي بايتون كنو غندا بارو ني كو فيولانسان كو ينزيم بدن إن تيت نور ننكو كو سنغتان كو تالنا دسان ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وما يكونون دواري نيتان أنني أخلاق الخنزير إن جياتون قدوب يكونون با يكونوا بمد إلى الدنيا وأخلاق الحمار مفوبي ومنهم من يتطوصوا بيكون نياجتان قوانا في سيابي ونون طاو سلام لو تشلي نياجر سني ننتن ويسا هنكار ننتن جارة بيبجي دي هنكار نهولا نيالتين نياجتون غلغل ومنهم من يكون بريدا كالحمار وما يكونوا غندا قربي نيفوبي ومنهم ما يؤثر على نفسي كديغو وبن دون كو هاري مون تان نغور يالني كانيم كو هاري مون تان توبيتي اناني ومنهم من يعلف ويؤلف كالحمام وان هان كدي ان ويبي غاندا انا نيوي ان ويبي ان ياي وو دي ريدو نون غاندا ديوري تي بولي غودي نانتون ومنهم الحقود وبن نان غاندا غانغو بون كال جامري نو جيلو جيلو بيجي غودي نانتون ناو غاندا غانغو ناو بوناند ومنهم الذي هو خير كله wobbe nan hen fiyago mum foko moddere won hen ko eno dammiri ciewdi di non hankata foko moddere o min hum ashabu asbahu zi'ab mayen kono boyinaaji ni koko moyti tan ina chonga e jittan ko jamfaade wa asbahu sa'ali bobbe mayen kono chongil jawli ni anani le kanar la kanyum koko jamfoto tan e kay tan waawde driblaade kay e negaade e funtude ka sa'ali e misa alib kanyu no wajjo jino wajjide nyamde no wade funtude soronki go nyami yahalle lo jereende maykino mubbita gitel hen gotel non so ndiwru ari wina nangana nyama tan gazi awa gibo dum girbo hen nanga dun alladhina yurawwiguna kam ko negaade yimbe driblaade funtude yimbe tan wa minhum kanali wobbe kono nyakini nyamade ko ko weli jibinta ko ko weli yaltinde redum ko ko weli anani yakulu tayyiban wa yadaw tayyiba anani wida waqa ala samaratin lam yuzha sari juri mado e fulor itaren ko ne haaju mun ko bonnata likki wa minhum kal qirdi wa bima yakunu badi ni nani ko ngamri tan so nyami kari an kado ngamri tan wallahi habde wa kal fa'ri wa bina ne mbay kono dumru wada ka barka aran yirbino do hubere ma bada hunde fon donka asirta ko der ko hebi fo foda e mi baraz burno do mawnude aduno fof baraz gonno do haaju leedi yaman baraz saba eno ko dumel woni sababu dumi ngoni sababu fukki moy leedi ndoburu ndaw bonande dum woni heloobe galleji kelle kala galle hela leedi hela wuro o minhum kannamli wobbe nan en kadi bay kono kordulli ni koko den ko wonan tan ko cena ngaddana nan ko cietan gadde dellini tan ngare gadde o kal khuldi o kal baqar fasongaaji bani adam en ko non tan jikkuji di ganda al mutafarrisuna en himbe jojbe benam baawa famde o do kay ko jikku ganda o do jogi do ko jikku ganda chongowel o do ko jikku barugil o do ko fowru ay men be no kaari ko fowru sama ga fowru kay bona wadi tanani hankali ko non tan du won al maskhu tam foko berde de nuskiyede de fa subhanallah kam min qalbin mankusin wa sahibuhu la yashud won ko hulbini ko heewi berde junnita taw joomun tinani berde mana junnita ko lan wa qalbin mamsukhin berde mana naska go nam ina nyifa ina milsita ko na anda wa kam min maftun bi sanani hewi go nam neddo no jari bora batte mantoji yimbe hono ma ala an ko ni daga dani go do ta al arshi maftun bi sanai an-nas alayhi wa maghrurun bi sitrillah hewi go nam jaado no homtoro batte alla na suuri dum na sum na ganda no ina suuri ay baaji mum tawano an ko badda ko so dum yaltina ay goddo salmin tamani kono dum do fo gon nam neemaaji Allah di kanko andaw man tan be yidi dondade bonande anani bani adama buru andude ko halate ma ko tayi ko gonga tayi ko mandar ma ko gonga wala wana gonga am buru andude sen jeeyu kam der sahihul bukhari annabi kam holli tigi ko wiyete ko bani adama en gonnam ina nuske wala berde milsitebe mbata no ganda kulle ladde de do kalaade do ni sen jeeyu hadith are der sahihul bukhari numero ujunna jeete me jeeyu chafande jana hadithu ka abdurrahman ibn ghanm al ash'ari ويحدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري أو والله ما كذبني أو يود ما دفنكم أو ناري النبي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام ويتنين جوغل لا تادي لنما هيمبي يستحلون الحر والحرير كم كاي كو ويته فرجي كو كاي كو بدغنو بتان يرنجا ندو هانكادي ان كو ويته فيجيرد جينا دوم ناتي وندي بروغرام ماني وندي نبوني الا يستحلون الحر والحرير حاج مابي تان غاندا كو تاجيرو بتان anan e ben daktina farji kay be daktina e limado go debbo mama kumana da nanga debbo janon cingoda dum jaada mun badda mun bonande bada hande bada jango bada fabi jango wona hen duubi joji sappo noga chapande ha gona mawdo hangal firti ka daktina jina o tan yastahilluna alhira wal harir kono go yete hande go tan jaanel do hankari yi ha nayu ha ogusin go fijirta tan yastahilluna alhira wal harira chumchi harira annabi angol do chumchul mojjan e biya roko yaa umodon wasi jogo adanyani tan wal khamara njabe ndoktin ko wiyete ganda sangara ko jadan hande sadde sangara aben tan jara dum hankado mari ko firgoji mabbe so buubi ha wonti galas be buube ngultina be jara anani ta ko julbe jomuna jogi inde annabi Allah walla indira ko Muhammad walla Yusuf walla ganda Yaqub ko hondani kono jogi ko sangara mun ina yara hulani ganda den jaki wal maazif ko wiyete kay ha joni maazif ganda chorube ko ganda ngamri e kelle ja yimbe na nakita kelle go nam al maaji eran dum do ko hada no diina l'islam hande dal won ko ji sawi dum do mojjani be fiet ki be ari hay do tabe na hay der suudi Allah ko ganda woni go kelle nakitobe amobe rewbe worbe hankadi nangama anani o yi qawamun yastahilluna al hira wal harira wal khamra wal maazif wala yanzilanna qawamun ila janbi alam o yi gonam jaa yimbe wobbe gonam na telli les darapo o gan alayhim bi sarihatin lahum yaatihim yana al faqir al haajidin fa yaqul irja' ilayna gadan anani gonam be dari be nyaaye be ngama do miskino are mabbe dani ko darde mi yaha jango ngara anani ad don wedde fo Allah witta taw Allah nela Allah haali o taw Allah watti be gonte bamdi ladde wa yamsahu akhirina qiratatan wa khanazira ila yawmil qiyamah du wadi yoga yimbe bi hadith o ko non tigino haalirni ma woni leñule wattaabe tan neddo fina tan yelaatine welta e mun na wonti ngadda ngabbor ina wonti hankadi de mudu no wonti waandu anani woni hen noobe mbi ko jikkuuji di njaa neddo ala fo ko hilni ja tan waandu so nyaami haari ko ngamri tan walla hare tan hande yimbe kilni ma ngami tan ma kabi Allah faabo ko do zaman kono rewde diine Allah yemira ko mujji hada ko boni neo dum hankadi famditi du wadi jomira subhanahu wa ta'ala wi be do hay goto en woppata ay bakkatuji mabbe di ko dum addani be waade no be bayini anani makrullah bil makir alla kanyum ka feojanam feojono yime bonande alla feojante bonande wa mukhada'atu lil mukhadi anka jamfande ha kodoto dimme ma alla hodomo anka jalkito yime ma alla jalkito wasihza'u bil mustasakhir allah anhu wa iza ghatu li qalbi zatika onyido anno bernama ko ko onyi ma alla onye ga gonga falamma zaagu azaga allah qulubum jande be ngonyino goranam allah woni berde be jiyata gonga be jidata gonga be tayata ke gonga be pewjata ko mujji be kala sa ko mujji o makaru o makara allah allahi innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda ben tan pejo mabbe bonde allahi minna be da fewjana be ko bone mabbe ko ene jaa e gofi he berde ma junnitede naqsul qalbi wa inqilabul ashya'i fil haqq sayi gonga yeta an gonga o kay majjirtan kono mojjere ko ka anjeta dum dan ko bonande mojjube be kan jeta be dan ko be mbada ka barke hatta yural batil haqqa dum rew ma hankade han jaa cemte gona gonga njia ko dum woni gonga njia ko woni alhaqqa ko woni gonga ko allahi annabi njia dum do ko cemte wona gonga wal ma'ruf munkaran hunde mojjere nde an gona wona hunde yeddininde yesuma wete wal munkar hunde yeddininde nyingatende nde wada ka barke dum woni mojjere ma am bangi ma'rufa was sunnatu bid'a ko wete sunna ne laado allah ko dum wonta bid'a yesuma wal bid'atu sunna ko wiyete bid'a ko dum woni sunna ma hankadi dum nanguda ha tita wona gandi dum do ko bid'a ko non taw sunnatu bid'a wal bid'atu sunna o yufsida ganda annahu jaada ya bonande anbiya ka mojjino wa yara annahu yuslih wa yasudda an sabilillah faddo yimɓe diine allah kono kanko yi ko woni ko noddude yimɓe fewde e diine allah o yara anno yadu ileyha wo yestari dalalata bilhuda omo soodi majjere makko o wiyete peewal allah nani peewal nelaaɗo nani ko wallede arsala rasulahu bilhuda wo diine l haq o salo nden hunde kanko ƴeewa majjere makko ɗum woni koye sankitta o saktata ko nani o suuɓi e dow belaaɗe makko ɗe peewal peewal nela allah ko ni wayi kono kanko ɗum welanimo ko welimo ko ɗum ɗo ɗum woni wattaba hawahu o yettabi o hawahu owa yasum so wiya ganduɗa ko belle ɗe belaɗe ɗe o rewi kono noon wiya kanko ɗoftaniɗo allah kanko woni dewo allah kanko woni moƴƴo darateɗo eskey ma wo kullu hada min badi ugubati zunub ɗum ɗo fof ko batte goofi batteɗe e nder ɓerɗe ɗi ɗum yaltita e terɗe he gorna meɗen mooli allah goɗɗum nan hen ko hijabe tekkuɗo ɓerdema gornam an e joomiraɗo wona ɗo kay a yiyata mo ganduɗa hay laakara saga aduna wiyoɓe ɗo no ngabba dow asman no jiida e allah haram e jeeyɗi ko fenade anani neɗɗo ganduɗa neɗɗo wiyata noon annabijo ndi wiya royrama nde woni hen ko simoje gaari hen joomiraɗo seedi e nder qur'ana wonde nelaɗo allah royrama simore nan toon wiyete ko won najmi nde haali simore nan toon suratul isra ayaji nane e qur'ana ha heewi anani wonno ngabbude yahata dow asman haalda e joomiraɗo wona noon tan hunde weeɓiri noon anani nde mbiyanno annabijo o wi ganduɗa o mimmi wona maleyka noon ɓe mbiyanno annabijo ya ngabboy to allah gara mbaɗanɗani annabijo ko gotol wiya royrama ko nelaɗo ko gotol wiya o royrama o yeehi ko wiyata israol miraji ko anani ɓeɗo wiyaɓe jamma fof na mbaalo e dow asman na kalda e allah teta teta jaa hadratul ilah allah ɗum ɗo ko yini fon andi kay ɗum ɗo kam wona gonga nani nani ano ganduɗa nelaɗo allah nde faye royrere nde ko jibrilu gonnam addanimo mburago o ngabbi hen nde annabijo yeehi nde wonno so ari o haali nde hunde ko gueɗe jeddeteɗe joni noon nelaɗo allah rokka kawisaji ha heewi o waddi hen ko omo tabitina ɗum ko yino e lawol ko o haali ko wonno e lawol ko o haali hayɓe e wirtuno guelaw mum ena majji o haali nde ɗo jiggore kaari e kaari en o haali anani nde yeehi baytul muqaddas ari ɗon ganduɗa ha joni kadi o nawa ɗon ha joni ha dow anani anani kanko oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha joni o arani o wi ganduɗa mi yi allah ko ni o way ko ni o way ala kanko wi ganduɗa o royrama haw nani haala joomiraɗo subhanahu wa taala anani joomiraɗo haalimo ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo eyyi kono noon ɓeɗo mbi kañum ina jeeya joomiraɗo ñande foof ne jeeya nelaɗo allah kam on kam kañum arata tawaɓe nokkuji mabɓe he anani joomiraɗo holli ganduɗa malaɓe ne jeeya joomiraɗo ñande yawmal qiyamati kono malkisaɓeɓe jeeyatamo hay toon hayto laakara to a ganduɗa yiide allah nde wona hunde ne winde saga to aduna ɗo kam allah wi kalla barrana ala qulubim ay la tudrikul absar guite ɗeɗo kay wona ɗeɗo jeeyata ande moussa wi joomiraɗo mbeɗa yiɗi yiidema tan allah wi ko lantarani a yiyata kam anani darndiɗa kaaƴiri tan saɗa wawi munji annore allah nde feeñi ɗon ko foti no ganduɗa no foti guddel mesalal ni hayre nde fof wondi ko nda joni si en nabi moussa ganduɗa faɗɗi ganduɗa fekkori diwi ha dow saama e leydi ganduɗa fa sayiq anani anani harra moussa sayiqa falamma afaq nde o ɗifti nde dow wiyani allah hollama hoorema de wi ko subhanak laaɓal woodani joomiraɗo kono noon wona kon ɗon guite wona guite ma ɓongoje ɗeɗo kam mbiyata ɗe yiita ɗo ano wiyaɓe ɗo ne jeeya joomiraɗo ñande fof dow hadratul ilah allah wi hayto laakara to ɓe jeeyatamo kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun allah wi batte goofi ɓe mbaɗatɗi ƴerampa ɗo gooful jamma ñalawma no funta no hoɗo no hombo kañum wiyano yiiya joomiraɗo allah wi ala ko allah takki ɓerɗe ɗe batte bakkatuji ɗi kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun allah wi ñande darga ɓe jeeyata joomiraɗo batte bakkatuji maɓɓe ɗi anani ɗum ɗo ko joomiraɗo holli ɗum ɗo fof conséquence ko heɓete e banggal ko wiyete goofi allah yo allah dandumen goofi wadde goofi ha joni e conséquence kadi battane bonɗe gonɗe hende eyyi ina jeeya hen ha joni ko joomiraɗo holli kay conséquence ko wiyete goofi ko jibinta ko e battane bonɗe ko heɓete hen ko allah rokkumaɗo ko wiyete gurdam ma welata maishatu banque ɗum woni gurdam bonɗam gurdam mettuɗam ɓe mbi gurdam ɓilluɗam ɗam noon woɓɓe mbi holli koye barasak sa maayi a wonta yiide foftere woɓɓe mbi ala ko lerte laakara ɗe kono joomiraɗo koye woman arada an zicri kala gurniɗo deftere allah ndeɗo siftorde allah fa inna lahu maishatan tankan no wodanimo gurdam gonnam gudduɗam wanahsuruhu yawma al qiyamati ama min gummitinomo ñande darga kadi ko gumɗo wiyata lawol deɗal aya battowo temedere nogasanayi suratu taha anani ko noon tigui woodi gonnam ko wiyete gurdam ha joni gurdam bonɗam neɗɗo kay saliɗo deftere allah sali sunna annabijo waɗi ko weeli ɗum ko gonam oɗo gonam gurdam mettuɗam wonno ko tikkere allah gonano mono sababu tikkere allah ɗum waɗi gonam kanko imamu shafii kamɓe fof ɓe kaali oɗo aya qur'ana are nder hadiseji sahihi muslim wonde gonam julɓe ne jeeya joomiraɗo subhanahu wa taala e kono kay ganda kefer malkisad war boni jiyata anani annabi sallam iza dakhala ahlul jannati al janna yimbe al jannatu nati al janna wi hako jidon alla wi hako jiddon mi beedan mon be wi alla wana nanne men al janna dande amena jengul ad jalbini jeesa amen anani jomirado hunce hijab gonnam so be ji jomirado eden nyaagi alla yo alla hullumen yeso alla fama utu shi'an habba ilayhim min an-nazar ila allah ndaka ko wona neema al janna ko fo yide jomirado burdum welde anani non ganda hadith o ganda ko onno tigi wollir e tawi non ganda ko gurnam mettudam wonande cadi deftere alla gilato adun do o ngam waawa yide alla e lakara taga yorbe ne jamu do ta aduno do sen je ibn hibban ara sahih wa hasanu al albani an abi hurayra annabi sallama qala in ma'ishatan dankan dum bi ko azabul qabr kam be dum be jari gurnam on non gurnam gabdu dam na juti anani adun do kay ko wirtungo wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al qiyamati a'ma dum won lebta qabru de so njuti so ummitinama ka jalla wal yida lawul dalal ala anani ko honnon ganda jomirado kalla innahum ar rabbihim yawma idhil mahjubun o ibado kay ga jomirado be jiyata suratul mudaffina batto ganda sappo e ji anani dum do foko dum hollata ne consequence wete gofi ko ko hunde bonde fal mu'ridu an zikri rabbi talido hala alla talido hala nelado alla gurnam ma gurnam mettudam gonanna anani hayso adun do fiite nemaaji fo ada jogide wobbe sikkare ko an jogibe nemaaji beedo waloobe dido nokkuji beedo fo buri mettude gurnam be daanota ko feccere ma yara valium de daano ndaw metti ndaw ngojaaji ndaw kuluhul foko non man arda an zikri allay sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba bima ashraku billahi mushrikeen be beltuta ko tan anani kala ko mbaado adanji do e nemaaji adun al jogi jawdi anani hay battede hay hunde o be sikkare maado woni mo lazat wa shawadi o dakmiti kay o mo dañ tuuyo makko kay anani kono bernde ko yewende won don yewende warore non jaa yimbe heewo jom jawdele en walla leedele be tede buru nemaade aduna fo leedele peel scandinavie anani ton siltata ni saga wi'o hokkere nan ton ganda ko wiyete nyamde kay walla njaram fu ganda ko eta jogi hay goto ala ngoje kam muudo walla mo kibiram min nguram ala kala nyawdo gari ko safarete de do leedele kono jeeta go nam go gor bono jogi e peggel mun he posone walla so boyi ngabba do lekki warto holbat Allah nyaawani be den woni parce ngurna mabbe dam Allah ala hen dina Allah ala hen Allah yo man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka yow le del burde hewdo jawde adun de fo burde hewdo foftere nema de fo ton warto to buri hewde ko Allah nyaawi dum do mabbe ndega non wana jogade jawri ni foftinta wonki maaki go Allah foftintaki sarawani jomirado ganda an e mette berne gonduda anani ko wiyete sukru shawati wal isku hubbu dunya non bayata hankan jeeda hankari ka mandildo e tuyoji maadi hankade an ka jidda jidda tan ko a yidde aduna de e ganda worri yaata yidde ko ngue gardogal gonnam ko dum do hangi nim gonnam batte de do hunde on dum do badiram a veniram dum do hono pioniram me dum do attamatul kubra ko wiyete gonda jida de do geda ha yotto hankadi mandingul bi mandilgol yidde aduna gol ina buri mandilgol ganda jardo sangar kay so boyi tan diftan non sori do sangara mandili so boyi tan mo diftu kono jiddo aduna eden moli Allah go na batti yidde be aduna de dum addi de do penal addi ha joni ganda dido jawli addi dido pitti addi de do kalaade hankadi go yo aduna hebe tan gonna e bi ganda o sukrul hawa mo ganda belade fittandu mun ganda mandili e dewden hunde hubbu duna yidde aduna e ganda worri hubbu riya yidde kongo e gardogal o don laya so on diftata on finata sahibu illa ila sara sahibu fi asri al amwat sona so mayi kay hangade ko tondi anani annabi jo hali ko boy bani adam kay harata jaw da so rokkama chali didi kanga donga da yaso mun wiyada ko yo gongol gol jeewi dum won ko jitan porojoji ko yo beedo tan ko keban den hikke ko yo dum dublo keban de rawana ko yo dum do burto dum yaade ko non tan aduna tan ridde ya tan aduno e famdude annabi sallallahu alaihi wasallam ko wiyan ko nani nyande ganda jawdele ganda bahrayni ha heewi jowa yeso makko fecci zaaba miskinabe fof nyan mun wobbe hawbe heewana yide fajiri ngari julde o yimata on nani abu ubaida won ko addi bi a o rokki fecci fof ha gas kango fiddi gurel makko na to dar galle makko o yimi ona basal kulmi tagalam kulmi ko jawdi heewa ya ha fitili no mun woppina mun diina mun dum tigi woni ko wodi ko anani kango nela sallallahu alaihi wasallam ko haali ko jomirado wi bani adam ana hawni an seeda yonatama ko heewi haratam dum dena hawni nani anani dum won non jiddo gurnam modja me aduna he ko imanaga le golle modja allahi man amila salihan min zakarin aw unsa kala gulludo golle modde gonam golle mako modde hokon golle modde golle kawrude deftere Allah e sunna annabiji sa debbo mun sa gorko mun mizakan aw unsa wa mu'min taw ka jullo Allah mam wurna do gurna beldam fa nuhiyannahu hayatan tayyiba anani gurna be do gurna beldam gonam jiyanel do ganda dari do diina mun toppiti do ganda jamarojo Allah renti kade Allah taw lelato do di koy carton daano ha weldo odo non na jogi mun do ko no runki wala najzi annahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun anani hayatu tayyiba duman ganda aduna ila kara fu ko non tan allahi lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana ina wadani jiyabe allah wadbe mojjere do adun do ke ba mojjere ji ha heewi ko non neema la kara buri wala daalul akhir khairun wala ni'ma daalul muttaqin allahi wa nastaghfiru rabbakum taysa afu an gimsin to nyaago don allahi allah yafo mon allahi yumatti'ukum matan hasan mawrukum gurna mojja mo dakmisa dum ngonda cellal e wondude mojjare o yuti kulli ajli musamman yuti kulli dhi fadlin fadla anani ayde mun nana der qur'an tana hewi dum woni ko biyeten ko gona fa fazal muttaqun hulbi allah ko be ngoni ganyi be ko be ngoni dakkube al muhsinuna mujjin be gonam kamin ke neema aduna ila kar fu allahi innal abrara la fi na'im be ko gurna beldam dan anani dum woni weltare der bernde ja jomun gonam bernde mun na wilti ina wili ina sey o farhata wa ladha bi da'ati rabbiha kanyum weltorto ko doftanima allah weltorto ko jangi qur'ana til wel tortugo nam ha joni ganda ko yihi hawre julde dental wel tortugo rewindi masara lawul nalado sallallahu alaihi wasallam e man haji annabi jogino ko dum dum woni ko dum woni weltare de go namana dumani en to qalb berde de ha joni gonnam hibindo kadi ha joni berde de seyo anani dum do woni ganda ko jomiraadu kanko woni ko kada kanko ji kanko rokkata de do gel eden nyaagi allah yo allah wada men mojjere adno ila kar fu yo allah wada men mu'min billahi en rentibe kadi allah yo allah dandu men e goofi yande goofi e consequence goofi fof eden be rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa amalana min ar-riya' wa furujana min az-zina wa arsinatana min al-kadhib wa a'yuna min al-khiyana innaka ta'lamu kha'inata al-a'yun ma tukhfi as-sudur ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين